سورة البقرة درس نمبر سلور سلوختم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل أولاد ياكوب عليه السلام بني إسرائيل نعمتي التي اذكروا نعمتي التي یاد کئ نعمتنا زما هغه انعمت علیکم چکړی مې دی پتا سو باندې وانی فضلتکم او ما ورکړی وی تاسو علی العالمین په مخلوقات تخپل زمانې باندې. چې څنګه دا باب ختمیږي نو په دې باب په ختمېدو باندې ترغیب ورکی بنی اسرائیلو ته چې بنی اسرائیلو په تاسو باندې د الله تبارک وتعالی بې شمېره نعمتونه دي او د ټولو نه غټ نعمت الله تبارک وتعالی په بنی اسرائیلو کې سوره انبیاء علیه الصلاۃ والسلام را لېږلي وو. نو الله تبارک وتعالی وفرمایل چې په تاسو باندې ما کوم نعمتونه کړي دي نو پکار دی چې دا غي په عوض کې تاسو د الله تبارک وتعالى هغه بندگی څنګه چې الله تبارک وتعالى غواړي چې هغه بندگی تاسو اختیار کړی وي نو دا د شکر مقام دی چې یو انسان د الله تبارک وتعالى شکر گزار بنده ګرځي او ځان جوړول غواړي نو پکار دی چې د الله تبارک وتعالى بندگی وکي او د الله په بندګۍ کې بل څوک دا غسر شریک نکي. نو تاسو باندې ما نعمتونه کړي وو بې شمېره نعمتونه او تاسو مې غوره کړي وی په عالم په مخلوقات باندې په خپل وخت کې ځکه چې بني اسرائیل الله تبارک وتعالی د یعقوب علیه السلام نه واخلي وګوره تر د عیسی علیه السلام پورې چې سوره انبیاء علیه الصلاۃ والسلام راغلي دي نو دا ټول په بنی اسرائیلو کې راغلی دي. نو دا د الله تبارک وتعالی عظیم انعام چې په یو قوم باندې چې دور انبیاء علیه الصلاۃ والسلام الله پاک په هغې کې رالېږلي دي. نو تاسو ما په خپل وخت په خپله زمانه باندې په نور مخلوقات باندې په دې نعمت سره غوره کړی وی او د هغې نه پس د نبی علیه السلام امت چې کوم دی نو دې ته الله تبارک وتعالی غوره امت ویلی دی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر. تاسو وباسلی شوي یی غوره امت خو کار به سي امر بالمعروف به کوی او نهی عن المنکر به کوی. د الله د توحید مسله به خلکو ته بیانوی او کم خلق چې شرک کوي دا غي برت کوي. دا اوله مسله ده چې دا بنیاد د دین دی او بنیاد د اسلام دی چې د توحید په مسله باندې څوک نه پوهه نو که هغه هر څومره تکلیفونه تیری د دین دپاره او توحید د هغه په عقیده کې نه و نو د هغه دا ټول تکلیفونه بیکاره دي. که دی هر څومره خیراتونه کوي دا ټول خیراتونه صدقات د بیکاره دي. ولی چې بنیادی سیس په دکې نشته نو د دې وجې نه دې امت ته غوره امت ته ټولو امتونو نه ځکه وی چې دې کار د پیغمبرانو به کوي او پیغمبر د نبی علیه السلام نه پس بل نشته موږ ته دا کار والا شوی دی چې تاسو حاضر نبی علیه السلام حجۃ الوداع کې وفرمایل چې حاضرین تاسو چې کوم یی دا به غیبینو ته دا دین رسوئ. او نبی علیہ السلام په خپل دور کې چې کله الله تبارک وتعالى د مسلمانانو ریاست جوړ کو نبی علیہ السلام به خطونه کیسر او کسرا دیتاو بادشاهانو ته به لیکل که خطونه مکو کس ته مصر هغه چې و ټولو ته یې چې کوم دی نو خطونه لیکلي و. اهل کتابو ته به وی تعالو الی کلمة راشئ یو کلمې ته هغه کلمه څه ده؟ کلمه د لا اله الا الله ده. سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله، چې برابر ده زمونږ ستاسو تر منځه چې عبادت به نه کوو مګر صرف د یو الله. راشئ دې کلمې ته، د الله وحدانیت ومنئ. نو د دې وجې نه دا د الله عظیم نعمت دی چې په چا باندې وکي، چې الله تبارک وتعالی ورته د پیغمبرانو هغه کار حواله کړي. په کار دی چې دا موږ خپله ذمه داري وګڼو. نو په دې سره موږ غوره امت ګرځېدلی یو چې تاسو به خلکو د پاره وباسلی شوی ای، امر بالمعروف به کوئ، نهی عن المنکر به کوئ. بنی اسرائیل په څه غوره و؟ په دې غوره و چې الله تبارک وتعالی انبیاء علیه الصلاۃ والسلام پی در پی به رالیږل. نو الله تبارک وتعالی په هغه وخت باندې د دین د وجې نه غوره کړي و چې چا کې دین نه هغه کې غورهوالی نشته. غورهوالی دی هغه د دین دی. واتقوا ویریږئ یوما دا هغې ورځې نه، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، چې بدله به نشي ورکولی یو نیکو کار د بدکار نه د څه سیزه، یو تن د بل تن نه، یو نیکو کار د بدکار نه څه شی. ولا یقبل منها، او قبول به نشي د دې نفس نه عدل څه بدله. ولا تنفعها، او نه به پیدا ورکړي دې نفس ته شفاعت شفارس. ولا هم ينصرون، او نه به دې امداد وکړی شي. باب ختمی، الله ټولې دروازې بندی د مشرک تپاره. چې څوک د دنیا نه د شرک په حالت کې لړ، الله هغه ټولې دروازې بندې کړي. وی فرمایل واتقوا یوما، ویریږئ د هغې ورځې نه. هغه ورځ د څه ده؟ چې په هغه ورځ باندې لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بدله به نشي ورکولی یو نیکو کار د بدکار نه د څه شیزه. دا نه چې بدکار په خپل جرم کې د الله تبارک وتعالی په غریب کې ګیر دی، او یو نیک سړی راشي او وایي چې یاره الله تبارک وتعالی دې پرېږده. الله تبارک وتعالی وایي زما په حضور کې هغه بدکار چې د شرک سره تلی ښه، نور د ګناهګارو دپاره خو زمونږ دا انشاءالله امید دی چې شفاعت فیی. خدا خبره د شرک ته د مشرک ته پاره بالکل. که د پیغمبر پلار ولی نی، یا د پیغمبر ښځه او زوی ولی نی، سوال نه پیدا کیږي. الله تبارک وتعالی نه قبلی دا سیز، او نه د پیغمبر شان داشته چې هغه د خپل هغه چا د پاره چې هغه ته ډیر نږدې او مشرکی هغه د الله په حضور کې د هغه د پاره د بخانې. ولی موږ ته قرآن کې د ابراهیم علیه السلام واقعا ظاهر پرته ده. کله چې ورته پته ولګېده چې دا دشمن د الله د پلار ای، تبرأ منه، بیزاره شه د خپل پلار نه، بیا ولا دعا د معافرت نه ده غوښتې. چې کله پته ورته ولګېده چې دی په شرک باندې همیشګیری کوي او شرک نه پرېږدي، نو یو نیکو کار به د بدکار نه پیدا ونه رسوي. او دا نمونه آیات تیر 48 نمبر آیات کې ذکر شوی. همدغسې آیات خو دلته صرف الفاظ بدلی را بدلی. څنګه؟ ولا یقبل منها عدل، هلته یې ویلی و. ولا یقبل منها شفاعت، نو دلته یې وی. ولا یقبل منها عدل، قبول به نشي د ده نه څه بدله، نه به د نه بدله قبوله شي. دا طریقه ده د دنیا چې کله یو مجرم ونیولی شي، نو اول خلق تاڼۍ تحصیل زمانتیان بوزی التا، او زمانتیانو نوم التا درج کی، یاره زمنګ سره دا سړی را پریک دی، او دا زمانتیان موږ تاسو سره ولیکله، کچرې د سنور غلطی وکړه موږ د دې ذمہ دار خلک یو. نه په زمانت کې حکومت ولیکنو. الله پاک کوئی زما عدالت داسې نه دی چې زمانتیان به تاسو راولی. نو یو نیکو کار به د بدکار نه څه پیدا نشي ورکولی، یو نفس د بل نفس نه زمانتی به نه قبلیږي. دویم خلق څه چلو کی؟ خلق و یرا شیرا منگ با رشوت پور کو، پیسی بور کو. اللہ تبارک تعالی وی ولا یقبل منها عدل، او قبول بنشی د دې نفس نا څه بدلا. چې ته د خلاصولو د پاره په دنیا کې رشوت چلای، د الله په حضور کې رشوت نه چلیږي. چې څوک پر اخلاص کې داغه د حضور نه په دې طریقه باندې. دریم ولا تنفعها شفاعة او نبا فائدة ورکړي دې نفس ته شفارس هلته یې ویلیو ولا يقبل منها شفاعة دلته یې وی ولا تنفعها شفاعة او پیدا به ورنکي دې نفس ته شفارس دریم خلک دا چلو کی چې ویره یو مخوري سړی ګورو چې دا هغه خبره پټانه تحصیل کې چلیږي چې دې بوز او دا خپل مجرم را خلاص کو نو هغه مخوري سړی بوزي او هغه هلته شفارس وکي هغه د هغه په شفارس باندې دغه مجرم راوزي الله تبارک وتعالی وایي زما عدالت زما حضور کې څوک شفارسي نشي راوستی چې زمانه په زور باندې خلاص کی او سلورم ولا هم ينصرون او نه به د دې امداد وکړی شي دریمه طریقه دا ده چې خلک حمله وکي او د حمله په شکل باندې خپل مجرم رازاد کی جلسې جلوسونه جوړ کی په چوکونو کې او چې هلته پته ولګي چې د سړي د پاره خو دومره زور دی چې ډېر لوی زور دی که په تاڼه تحصیل راغله به لوټي لوټي کی هله وباسي سړی بار کوي نو هغه سړی را بار کی نو الله تبارک وتعالی وایي ستا زور هلته داسې نه چلیږي چې ګنې د الله تبارک وتعالی په حضور کې داغه په درګاه باندې به داغه په در باندې داغه په عدالت باندې به ته حمله وکې او خپل مجرم برا خلاص کړي دا څلور دروازې خلک استعمالوي څلور واړه دروازې الله د مشرک لپاره بندې کړي چې څوک د شرک په حالت کې د دنیا نه تلي یا هغه انسان چې الله تبارک وتعالی ته بالکل نارضای او الله په حکم د جهنم کړي اڅوک په دې طریقه باندې نشي را خلاصولې دا عیسی ختمه شوه اوس دویم عیسی شروع کیږي موږ صرف دا باب ختم شو دویم باب شروع کیږي د دویم عیسی نو په دې باب کې چې کوم خلاصه غټي غټي خبرې وي نو هغه موږ کوو دا باب شروع شو د 97 نمبر آیات نه تر د نننی آیات 123 نمبر آیات فورې په دې کې وو اعتراضات په نبی علیه السلام یو اعتراض تاته جبریل یمین جبریل علیه السلام و هراری او غزه موږ دشمن دی دا غي جواب چې دا الله په حکم راضی او څوک چې جبریل یمین سره دشمنی کوي دا الله سره دشمنی ده دویم ته تعریف ته سلیمان علیه السلام کوي او هغه خو جادوګرو دا غي جواب وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا سحر خو کفر دی هغه کله جادو کړو دا خو شیطانانو خلق بلاوه کو چې هغه په سحر په تاسو باندې حکومت کو هغه کتابونه هغه سیزونه را وباسل چې ادي خخ کړي ولکه کم او دریم ته انکار کوي د سحر نه او سحر خو په دوو پرشتو نازل شو دا غي جواب یا خو سحر د سر نه راغلی نه په هغې باندې یا هغې فرق تاسو ته کو چې دا سحر دی دا میز د کوي کافر بشي نو هغې خو دپاره د امتحان راغلی و او څلورم اعتراض په باره د لفظ راعنا کې چې ته موږ د صحیح الفاظو نه منې کوې حکم هغه الفاظ مو وایي چې هغې کې بوین د بیادبۍ دپاره د پیغمبر او پنځم په باره د لفظ راعنا کې هغه په باره د نسخه کې راغنا هوشو څلورم پنځم په باره د نسخه کې ته پخپله پخپل دین کې پریشان یې کله یو خبره کوي کله بله خبره جواب زه د الله د وحی تابعدار یم چې پنځم اعتراض یې ذکر کو نو د پنځم او د شپږم اعتراض تر منځ اووه زواجر ذکر پنځه زواجر ذکر کېدل یو زجر په اعتراض علی الرسول سره دویم زجر په حسد کولو سره دریم زجر تکذیب د حق په مابین کې یو بل دروغجن کول او سلورم په داوه باطله د دخول د جنت سره ځان ته د جنت ټیکداران به یهود او نسواره وي لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نسواره تلك امانيهم الله وی دا ستاسو ارزوګانې دي هاتو برهانکم راوړی دلیل ساسو او پنځم زجر منه د توحید د مساجد الله نه ومن ازلو ممن منع مساجد الله څوک دی غټ ظالم دا هغه چانه چې د الله د جمعتونو نه خلق منی کوي، د توحید مسله ته منی کوي، د قرآن درس او تدریس ته منی کوي، توحید والا نفریق دی، د حق والا نفریق دی، د دنه بل غټ ظالم قرآن وی نشته. نو شپږم اعتراض یې بیا دې پسې راوړو، د دې پنځو زواجرو نه پس پنځم اعتراض وشو، پنځه زواجر ذکر شو. نو شپږم اعتراض په باره د اتخاذ الولد کوي، چې الله لره نائبان شته او ته وایي چې د الله نائبان نشته. د هغې پنځه جوابونه وکړو. سبحانه یو، بل له ما فی السماوات و ما فی الارض. دریم، قل له کانتون. سلورم، بدیع السماوات والارض. پنځم، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. الله پاک دومره خفه کیږي چې غله څوک شرک کوي. الله پاک پنځه جواب وکړو، او دا رنګ تاسو ته مې آیاتونه خولیو چې الله پاک وایي چې دی زما د پاره شرک او زما د پاره بچی ثابتای. دا دومره سخت او درنه خبره ده چې اسمانونه د دینه چاودلې وي، ځمکه چې کم دی نو چاودلې وي، او غرونه چې کم دی رغختی وي. د دې د وجې نه دا به زی او بابا ته به ولاړي، زه تا ته وایم ته زما د پاره بابا الله ته ووایا. دا طریقه ده ته چا خولې ده، او کله قرآن او سنت کې دا طریقه شته چې ته ځا او الله له وسیلې شرکی نیوه. وسیله خو دوه رکاته نفل دی، الله ته ودرېږه. اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اخو دا سزات تي چې پیغمبر کتان سوک تپوس کې ورته وایا ډیر نیز دی دی، او الله پاک وایي نحن اقرب الیه من حبل الورید. زه د مرای درګ نه تاسو ته نږدې یم. نو بابا خو هغه ځای پروت دی، او بیا د خاورو د لاندې ده ته ستا د اواز څنګه رسي؟ او بیا بابا تا ته څه پته ده چې په قبر کې هغه سره څه معامله کیږي، او هغه په کوم حالت کې د دنیا نه تللی دی؟ بغیر د صحابو نه چې عشره مباشره او الله پاک کوم صحابو ته رضی الله عنهم وردو عن او انبیاء علیه الصلاه والسلام دي، نور د څوک سرټیفیکیټ خو غټ نه غټ ویلي څوک دانی شي ویلې چیرې د جنت ټیکټ ځان سره د دنیا نه وړې دی؟ او کو جنتی که پیغمبری، نو پیغمبر خو ماته مونږ ته ویلي دي چې تاسو په ژوند کې دا الله تبارک وتعالى نه غواړي، او هغه خو د دې نه پی کړی دا چې بغیر د الله نه د بل چا نه چې غوښتل هغې ته مشرکان وي، وی تاسو مشرکان یې. مشرک او موحد کې فرق څه دی؟ موحد وی بغیر د الله نه د بل چا نه به نه غواړي، مشرک وی نه الله ته به وسیلې جوړای. دا فرق دی د مشرک، بس نور څه نشته. چې کله دا عقیده چا ساتله. نو شپږم اعتراض په باره د اتخاذ الولد کې. اووم اعتراض، لولا یکلمنا الله، ستا په پیغمبرۍ دی الله مونږ سره خبرې وکړي. د هغې جواب چې الله تبارک وتعالى وفرمایل چې د دې نه مخکې هم خلکو داسې ویلي وو، دا د دې زړونه ګډوډ شوي دي، تشابهت قلوبهم، او دارنګې قانون په دې نه جاری کیږي چې بادشاه د هر چا دروازې لټک ورکوي او ورته وایي چې سهار له به زموږ په ملک کې دا قانون وي. بادشاه خو ارډیننس جاری کړي په خپله رغیت چې کوم دی، سهار له پوهی چیرې بادشاه ارډیننس جاری کړی دی لکه د دې حکم نه خلاف مه کوئ. او بیا هغه بادشاه چې د بادشاهانو بادشاه دی، هغه به تاله هر یو له به کور ته ځي، او هر یو ته به قرآن ورکوي، هر یو ته به صحیفه ورکوي، هر یو ته به حکم رالیږي، هر یو ته به جبریل امین رالیږي. هغه خو د انسانانو نه پیغمبر مقرر کړي، هغه پیغمبر چې بهترین انسانی په تمامو انسانانو کې بهترین انسان، الله تبارک وتعالى د خپل پیغمبرۍ د پاره غوره کړي. نو دا وو اعتراضونه په دې باب کې کېدل. دوه به انشاء الله وروسته کېږي. دا نه اعتراضونه دي په درېیم باب کې، بیا دوه کېږي. دا نه اعتراضونه په پیغمبرۍ او د هغې جوابونه، او پنځه زواجر وشو، او بیا یې صداقت د نبی علیه السلام ذکر کړو. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، صداقت د پیغمبر، رښتونوالی د پیغمبر یې ذکر کړو. او بیا د هغې پسې یې ذکر کړو منع د اتباع د اهل هوانه، چې څوک د خواهش په ټټو باندې سور دی او څوک د خواهش په اسمانه سور دی دا غی تابیداری و نکای کچره دا غی تابیداری و دی وکړه نو دا الله د طرف نه ونستا دوستی و نه به امدادی پرونی سبق کې ویل شو او بیا دلیل نقلی د اهلی کتاب و سابقینو نه او دلته اوس چې کوم دی نو یا بنی اسرائیل اذکرو سره ترغیب ورک بنی اسرائیلو ته چې و بنی اسرائیلو دا الله څومره بې شمېره نعمتونه په تاسو کړي دي تاسو بیا هم دا اعتراضات لټوئ په پیغمبرانو باندې په پیغمبر باندې ولی چې نه اعتراضات ته دی ذکر شو نو اوس دلته ورته وایي چې و بنی اسرائیلو په تاسو خو د الله بې بها نعمتونه تاسو هم په پیغمبر باندې اعتراضات کوئ ستاسو صحق جوړې د بنی اسرائیلو تاسو خو ما په مخلوقات باندې غوره کړی وای نن د هغې مولا چې هغه شمله والی ده او ځان یې مولا ښکاره کړی دی او سپینې کپړې یې چولی دي او په ممبر د نبی علیه السلام باندې ناست دی هغه سره دا ښایي چې د قرآن نه خلاف خلکو ته مسلې وکړي ستا پاکستان تباه دی وګوره ورته الا که په بعض ځایونو کې د الله تبارک وتعالی د حق دین خدمت صحیح کدو کیږي خو عام طور ته ورشه وګوره خاص کر بیا پنجاب کې په الله یقینو کې جومات ته لړمه او چې جومات ته لړم نو په هغې کې قبر و نو هغه کسان چې به راتلل اول به قبر نه تلل نو بیا به جومات ته دننه تلل د موس ټیم و اول به هغه جومات هغه قبر څکه تلل او چې مې وکتل په هغه ما دا ډیوی او دا چراغان او دا کپړې او دا دغه راځونه زمونږ په ملکونو کې هم وي خو اوس الحمدلله لکه کار وشو څه ناسه پښتونخوا کې نو د دې وجې نه کچرې مولا د مولا په جامه کې د خلکو کې د شرک او بدعت خورئ نو و مولا ته یې ولې خورئ تا خو علم کړی دی نو په کار وو چې تا دا کار نه وې کړی خو مولا خېټې اغستې دی یا جیب چې کوم دی دوکه کړی دی هغه صفا علم د دې دپاره نه ذکر کوي چې ډوډۍ ته مې خاطره ده امامتۍ ته مې خاطره ده دارنګې د خلکو رامانه لیبل لګی چې دا وابي شوی دی مخکې به یې وابي وي بیا وي پنجپیری شوی دی دا پنجپیری شوی دی وایي د دې لیبل نه سخ یارېږم په الله یقین وکړه چې ما ړومبی ړومبی مسله په کلي کې شروع کړه ما ته خپل پلار وایي الله پاک دی ولله جنت الفردوس نصیب کی سره ستاسو د مشرانو چې څوره تللي دي یا څوک مونږه تاسو له دې الله تللو په ایمان سره نصیب کی زمونږه نږدې یو خپلو ناصر خان کاکا جی نوم یې هغه علم کړی و وی دا د بچی وی مونږ خو هغه وخت کې نه پوهېدو خو دا د پنجپیر مولا راته دیول کې یو کیمپ جوړ و په هغه وخت کې په یو ډیری باندې دیول کلی دی د کپګنۍ سره او د دغه سره نږدې دی لکه دا ټوفۍ نه چې بره شي د کارخانو نه چې بره شي کارخانې او سر څوک پیژني لکه کارخانو څکه سوابۍ کې لکه دیول یو کلی دی په هغې باندې یو کیمپ په یو غره په سر باندې کیمپ جوړ و په هغه وخت کې دا د سن 50 او سن 40 خبرې دي لکه نو هغه وی وی ما هغه مولایي صاحب ته وی ځکه چې هغه زما د پلار داسې و لکه رور چې نو وی ما ورته وی چې مولایي صاحب تاسو به جواب څنګه کوئ د پنجپیر مولا خو راروان دی تاسو سره څنګه چلوئ وی هغه راته وی چې پلان کې راشه ته وی چې زه اوسه کرالم دا یو وی کتاب یې راته دا دوه دا درې دا څلور په خدای مې دې قسمي چې دغه ټولې مسلې په دې کتاب کې حق دي خو که زه په ما د پنجپیری لیبل لګي زه به زه نه وایم هلته زه وایم چې دا غلط دا حال په الله یقین وکړه قرآن ته ناست یم چې دا ما ته خپل پلار ویلي چې ما کله مسله په کلي کې شروع کړه بچی یو خبر راته کوم وی تا خبره شروع کړه په ما ډیره ښه ولګېده انشاءالله د هغې به ورته نن پیدې رسي د توحید د مسلې ما سره کلک ودرېد په مسله باندې عقل یې زموږ نه ټول خلاف شو زموږ یې چې کوم دی کور راتله وی مونږ د دې دا کور لوټې لوټې کوو په هغه مجلس کې زموږ داسې ترونه ناستو وی د دې د کور ته زور څوک بره وګوري مونږ به تسترګې وباسو وی زه چې دې مجلس کې خلک ورسره ناستې نو بیا مونږ څه کوو هغه ځای نه برخاست شو لړ الله بدل ملګری پیدا کی ته په دې علم کړی دی یریږي چې مسله برانه څوک واخلي پې پیسې خېټه بیا زه چل کوم د امامتۍ نه به مې څوک وباسي د کلي نه به مې وباسي دا تیرا کې څوره کورونه سوځېدلي وو ابله زمونږ واقعه چې ذکر کړه د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه تاسو ټول واورئ دا څومره خلک چې کوم دی په دې دین باندې ویشته شوی دی. شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه د پنجپیر په زرګاو ځله چې کوم دی د مرګ بندوبسونه ولا کړي وو هغه د الله په خپله بستره باندې وفات کوه هغه مسله الله تبارک وتعالی د هغې د لاسه خوره کړه. ته نر شه ځان کې غیرت پیدا که د الله په کتاب باندې غیرت وکړه. د ډوډۍ بندوبست په وموشي د جیب بندوبست په وموشي د عزت بندوبست په د هغې نه په دو سو سو چنده زیات شي او د زړه اطمینان ته بیا ګوره او ستا نرتوب ته بیا ګوره ستا نرتوب ته بیا ګوره هر سړی به ستا خبرې ته چې کوم دی عزت په دې هم کوي او ستا خبرې ته به هم غوږېږدي. خو دین نن مونږه د سو پیسو ګرځولې دی نو هر سړی سپک ګوري هغه مولا ته چې پیسو باندې دین خرڅوي. نو د دې وجې نه پکار دي علماو له چې د الله د دین حق خدمت وکړي او ځان وپیژني چې مونږ د کوم مقصد دپاره الله تبارک وتعالی کوم علم مونږ له راکړی دی و بني اسرائیلو ستاسو سره څخهیدل چې تاسو دا کار کو او په اخیر کې دا څلور دروازې د مشرک دپاره او د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې په چا باندې غضبي د هغې دپاره هغه څلور دروازې بند کړي انشاءالله سبا به دویم باب د دویمې حصې شروع کیږي. جزاکم الله خیر.